Het is middernacht, het begin van zaterdag 25 september. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het Brabantse dorp Sint-Willebrord zijn aan het begin van de avond 11 mensen gewond geraakt. 10 van hen zijn met ambulances naar ziekenhuizen gebracht. Een van de auto's botste op een kruising tegen een andere auto die in dezelfde richting reed. 2 tegemoetkomende auto's kwamen vervolgens in aanrijding met de eerste 2. Over de toestand van de 10 gewonden in de ziekenhuizen is niets bekendgemaakt. De 11e gewonde kon op eigen kracht naar huis komen. De Verenigde Staten willen de topvrouw van Huawei niet meer vervolgen. Meng Wanzhou werd in 2018 op verzoek van de VS opgepakt op het vliegveld van het Canadese Vancouver. De VS wilde haar vervolgen vanwege fraude en omdat het Chinese bedrijf het handelsembargo tegen Iran zou hebben geschonden met de verkoop van computeronderdelen. De Amerikaanse aanklager wil de zaak tegen Huawei nog wel voortzetten, maar heeft wel een deal gesloten waardoor Meng onder voorwaarden kan terugkeren naar China. Alle werknemers van bedrijven die diensten of producten aan de Amerikaanse federale overheid leveren moeten vanaf 8 december volledig ingeënt zijn tegen het coronavirus, meldt persbureau Reuters dat overheidsdocumenten heeft ingezien. Eerder gold de plicht al voor medewerkers van externe bedrijven die werken op overheidslocaties. Begin deze maand kondigde president Biden al een vaccinatieplicht aan voor medewerkers van de federale overheid zelf en voor zorgpersoneel. Die plicht gaat in op 22 november. De zoon van de Braziliaanse president Bolsonaro is in New York positief getest op corona. Hij is al het derde lid van de Braziliaanse afvaardiging naar de algemene VN-vergadering die positief test. De 37-jarige Eduardo Bolsonaro schrijft op Twitter dat hij 1 prik met het Pfizer-vaccin had gehad. Zijn vader is al terug in Brazilië en zit daar in quarantaine. De president is niet gevaccineerd. Het weer op veel plaatsen bewolkt en in het noorden wat regen. In het zuiden ook opklaringen, minima van 10 tot 15 graden. Morgenmiddag op veel plaatsen zon en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. In Utrecht ging vanavond het Nederlands Filmfestival van start. En die filmdagen werden ooit in 1981 opgericht door onder andere Sherman de Jesus, mijn gast van vanavond, die de eerste 5 jaar ook directeur van het festival was. Maar dat is niet de reden dat morgenmiddag daar in Utrecht de première is van Sherman de Jesus' lange documentaire The Photograph. Dat komt gewoon omdat het een prachtige film is. In die film leidt 1 foto naar vele bijzondere verhalen die zich afspelen in het New Yorkse stadsdeel Harlem. Sherman schetst losjes de geschiedenis van Harlem, het zelfbewustzijn van haar zwarte bewoners en de cultuur, van de kerken tot de kapsalons. En dit alles komt dus op gang door die ene foto van een jaar of 100 geleden, waarop de grootvader van de regisseur statig staat afgebeeld in een wit linnen pak in een fotostudio in Harlem. Sherman de Jesus werd geboren in Willemstad op Curaçao in 1947. Hij studeerde rechten in Utrecht, maar richtte zich al snel op zijn grote liefde film. Hij produceerde en regisseerde talloze documentaires voor televisie en bioscoop. Hij heeft samen met zijn vrouw een eigen productiebedrijf en dat heet Memphis Film. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dank. Nou, veel dank voor de uitnodiging. Ja, die foto waar de film mee begint is een foto van jouw grootvader. Wanneer zag je die foto voor het eerst? Dat is moeilijk te zeggen. Voor zover ik weet was hij er altijd. En ik kan niet een bepaald moment in mijn jeugd herinneren, maar die foto was een deel van het huishouden. Het was er altijd. En was het een film die jou als kind of een foto die jou als kind aansprak, waar je fantasie bij had? Ik was natuurlijk heel benieuwd wie die man was, want ik heb mijn grootvader, veel mensen kennen tegenwoordig hun grootvader, maar ik heb hem nooit gekend. Hij was vroeg overleden. Dus ik was heel nieuwsgierig naar die man. Wat vertelde je ouders dan over waren ze mensen waar. Ik ben opgegroeid in een huis met mijn tantes en mijn grootmoeder. En spraken ze erg liefdevol over hem. Dat het een lieve man was, die goed die van de kinderen hield. En dat hij een goede danser was. En dat is heel belangrijk. Zeker op Curaçao is dat heel belangrijk. Ja. En hij is vroeg overleden. Wat deed hij, je opa? Hij was een zeeman. En dat is iets wat mij ook intrigeerde. Maar daar heb ik niet zoveel aandacht aan besteed tot eigenlijk later, nu. Hij groeide natuurlijk op Curaçao. En een tijd vlak na de afschaffing van de slavernij. En mensen moesten werken, moesten iets doen. En dan ging je of naar Cuba suikerriet kappen. Of je bleef op het eiland en bleef je werken voor je oude meesters. Of je ging varen. En dat vond ik dus, dat vind ik achteraf, als ik nu dat verhaal bekijk, dan vind ik dat heel bijzonder dat hij dat deed. Waarom? Omdat hij de moed had. Het was een eenvoudige man. Hij had samen met zijn vrouw een winkel in de haven. Hij was analfabeet. En dan ga je toch op zijn boot. En dan ga je de hele wereld rond. Want dat deed hij. En als hij dat niet gedaan had, zaten we hier nu niet. Nee, zeker niet. Want hij, die foto van hem... Kun je die foto beschrijven voor de luisteraar? De foto die de aanleiding was voor deze film? Nou, je ziet een man die heel rustig en relaxed naar de camera, naar de lens kijkt. En hij heeft een heel mooi pak aan. En, een wit pak, hè? Wit pak. En heel deftig, met een das. Heel chic, heel deftig. Ja, want hij voer dus de wereld rond als... Wat deed hij op de grote vaart? Degene die alles deed. Mannetje van alles op zijn boot. Matroos. Ja. Ja. En dat Matroos, bracht, ja. ja. En dat bracht hem overal op de wereld. En zo kwam hij ook in Haarlem Amsterdam, terecht. Ja, Haarlem. Hij kwam vaak in Haarlem. En het mooie is dat je kan het allemaal nazien. Op Ellis Island heb je een archief. En daar zijn manifesten. En die geven precies aan wie aan wal is geweest, wanneer, op welke boot. Ook als je maar voor een weekje kwam of voor een maandje? Ja, nou, in die tijd kwam je niet zomaar voor een weekje, omdat die reizen veel langer duurden. Mm. Maar dan kwam je en soms monsterden ze af. Dan gingen ze een tijd lang op het in New York verblijven. En anders voeren. Maar je moest altijd naar Ellis Island toestemming vragen om aan wal te gaan. Dat was ongeveer zoals ze nu. Enorm bang dat er mensen van buiten Amerika binnen zouden komen. Ja. En hij verbleef dan een tijdje in Haarlem of in Amsterdam? Of... Amsterdam, ja. En meerdere plekken. Het mooie, ja. Hamburg. Maar New York was het meest... Want die foto waar het uiteindelijk... op een bepaald moment ontdekte ik dat er achter op de foto een adres was. En dat adres ben ik toen gaan uitzoeken wat het nou precies was. En dan blijkt het studio te zijn van James van der Zee. Ja. Een fotograaf waar ik ook nooit van gehoord had toen, in die tijd. Nee, James van der Zee, was waarschijnlijk had ook ergens Nederlands bloed in zijn aderen. Vast wel, ja. Ja, met zo'n naam. Maar dat was een fotograaf in Haarlem. En dat ontdekte jij... Er waren jij... in die tijd natuurlijk veel meer. Nu, dat is natuurlijk ook leuk voor deze tijd, van deze film. Al zeg ik het zelf. Tegenwoordig kan je zomaar heel direct een foto maken. Mensen zijn de hele dag... honderden foto's aan het maken. In die tijd was het kost het geld. En je ging niet zomaar op een foto. Dan trok je je mooiste kleren aan. En dan ging je naar de fotograaf. Ja. En in Haarlem waren veel fotografen altijd. Waar je naartoe kon gaan. Maar hij was een van de belangrijke fotografen, ja. En je ontdekte, dat ontdekte je doordat je eigenlijk je in die foto ging verdiepen. Je bent nu 70. Heb je die foto altijd bij je gehad, zeg maar? Altijd mee verhuisd van Curaçao naar Nederland? Ja, ik heb het op een bepaald moment meegenomen. En toen ik ontdekte dat het een foto van James van de Zee was, toen stelde ik me voor dat ze tegenover elkaar stonden. En dat mijn grootvader, Juan de Jesus, op stoel zat en de fotograaf tegenover hem. James van de Zee was een hele voorname man. En met mooi pak. Gewoon een man van de stad. En mijn grootvader was natuurlijk iemand van een klein eiland in het Caribisch gebied. En ik wilde ze bij elkaar brengen. Dat was het eerste idee van daar is eigenlijk de film uit ontstaan. Ja. Laten we het hebben over James van der Zee. Je bent zijn weduwe op gaan zoeken. Hij was dus een fotograaf die van de jaren 20, 30 tot jaren 80 foto's nam van bewoners van Harlem. Ja. En dat waren hele bijzondere foto's, want jij zegt het inderdaad, van vroeger trok je net een pak aan om op de foto te gaan. Kun je eens wat foto's beschrijven die James van der Zee genomen heeft? Van der Zee, ja. Nou, wat je zegt, je ziet mensen die de mooiste kleding aan hebben. En die vooral trots uitstralen. Trots, ja. Dat was wat James wilde bewerkstelligen met zijn werk. Ja. Ik denk dat je die foto's moet zien. Mm-hmm. Het is heel moeilijk te beschrijven. Maar het zijn wel foto's die je niet gauw loslaat. Je wordt er wel door geraakt. Ja, ik kan iedereen aanraden het even te googlen. De foto's van James van der Zee. Ja, je kan ze makkelijk googlen. Ja, kunnen het nu doen, ja. Het zijn hele mooie foto's en het suggereert tevredenheid, welvaart, ja. Mooie kleren. Je kan trots zijn op jezelf. Triomf. Je staat voor een mooie auto of een mooi decor in de fotostudio. Ja. En het zijn waardige menselijke foto's. Ja. En daar zit natuurlijk ook de kracht. Want wat was dat voor tijd voor zwarte mensen in Amerika? Ja, dat is natuurlijk omdat het toch tegenhangers waren van een situatie wat heel slecht was voor zwarte mensen in Amerika. En we kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Na de slavernij, dat mensen vrij worden en denken dat ze vrije burgers worden in Amerika. Maar blijkt dat dat niet de bedoeling is. En dat er een groep, een deel van de witte bevolking daar anders over denkt. En dus je hebt James werkte als een soort tegenverhaal wat er toen speelde. Want er waren de Jim Crow-wetten, hè? Ja. Kun je vertellen wat dat zijn? Ja, dat is op allerlei manieren discriminerende wetten. Dus dat je... Het is bijna mensen die geprobeerd hebben om uit die ellende te komen, dat er echt wetten gemaakt werden om je te discrimineren. Dus racistische wetten. Het gaat zo ver. Dat vind ik wel iets om te vertellen. Toen Hitler aan de macht kwam, toen en hij bezig was met te denken hoe hij zich kon afmaken van de Joden, toen stuurde hij juristen naar Amerika om de rassenwetten daar te gaan bestuderen. En dit is gedocumenteerd. Het is iets wat... En die kwamen terug en die wetten werden dan weer gebruikt in Europa om... Dus dat was de situatie in Amerika. Ja, dus was totale segregatie. Dus wat je ook deed, je kon niet ontsnappen aan het racisme daar. Je kon niet ontsnappen aan de discriminatie. Omdat het is geen kwestie van dat mensen elkaar niet mogen. Of elkaar niet leuk vinden. Of elkaar, maar puur de staat wetten maakte tegen Ja, je mocht een bepaalde groep. Je mocht niet het onderwijs, je mocht niet stemmen. Je mocht als zwarte man of vrouw bijna niks. Veel mensen vluchten uit het zuiden of uit de Caribische eilanden naar Harlem. Dat klopt. En omdat natuurlijk, Harlem was een escape, een manier om te ontsnappen aan die ellende. En wat ik heel leuk vond, was komende zelf uit de Cariben. Dat ik ontdekte hoeveel mensen uit de Cariben ook naar Harlem zijn vertrokken. Om te werken, geld te verdienen, maar ook een ander bestaan te krijgen waarin je niet kon ontsnappen aan die Jim Crow-wetten. En het eerste wat je dan deed, zodra je een baantje had en een goed pak, dan ging je op de foto bij James van der Zee, want dan kon je dat aan de achterblijvers sturen. En terugsturen, ja. Dat is iets natuurlijk wat nog steeds gebeurt. Migranten en laten zien dat het goed gaat. Ja, het liefst wel, ja. Het ging niet altijd goed. Maar het was wel iets waar je aan kon vasthouden. Ja, en die foto's die zijn allemaal bewaard gebleven. En dat is een unieke verzameling. Ja. Die eigenlijk nooit bedoeld was als kunst, toch? Nee. James van der Zee is bekend geworden ergens toen vlak nadat Martin Luther King vermoord werd. Toen kwam het Metropolitan Museum. Die wilde een tentoonstelling maken over Harlem. En toen hebben ze die foto's ontdekt. Daarvoor was ze niet bekend. Nee, maar hij heeft ook Basquiat en Mohammed Ali en tal van groten uiteindelijk ook nog voor zijn camera gehad. Ja, en je moet voorstellen, hij was een oude man. En hij trouwde met Donna, die een veel jongere vrouw was. En zij vond dat hij iets moest doen nog met zijn talent. Al was hij over de 80. En toen is hij die foto's gaan maken. En het was eigenlijk zijn tweede carrière. Ja, een tweede golf, zeg maar, in zijn carrière. Wat ik in je film zag en wat ik niet wist, was dat de wet die verbood om te lynchen eigenlijk pas heel laat is afgeschaft. En dat ook nadat het niet meer mocht, dat het toch nog gebeurde. In jouw film zit een foto van een brug. Kun je daar wat over vertellen? Ja, kijk, dat lynchen, dat is een van de vreselijkste dingen wat er gebeurd is in die tijd. En dit was een vrouw die om wat voor reden precies weet ik niet, maar die werd gewoon gehangen aan een brug. En dan zie je haar omringd door allerlei witte mensen, vrouwen, mannen. En daar werden foto's van gemaakt. Aanzichtkaarten zelfs. Ja, en die werden dan. Dus stuurde je een foto aan zo'n aanzichtkaart aan je oom of je tante. Met van: ik was daar bij die lynching. Men voelde zich onaangeraakt. Je kon als witte alles doen wat je wilde. En, dus bijna wetteloos, bijna. Was Harlem dan een soort veilige plek voor de mensen? Harlem werd een veilige plek omdat men daar bij elkaar kwam. Dat betekent niet helemaal dat het daar in het noorden niet speelde. Maar dat was een stuk betere plek dan in het zuiden. En daardoor is het beroemde Harlem Renaissance ontstaan. Dat was een moment waarin muziek, literatuur, poëzie bij elkaar ontstond eigenlijk. Als een soort, dat zie je heel vaak. Ik bedoel, na de Eerste Wereldoorlog heb je ook een enorme hoos gehad van kunst en noem maar op. En dat gebeurde in Harlem. Muzikanten, Duke Ellington, Billie Holiday, noem maar op. Schrijvers, Langston Hughes als dichter. Ja, dat was een tijd waar de film ook aan refereert, ja. Ja, de Harlem Renaissance. Ja. En ik begreep uit je film dat dat... Want ik wist niet zoveel van Harlem tot eergisteren. Ik begreep uit je film dat die Harlem Renaissance... dat dat ook een beetje te maken had met de New Negro-beweging. Ja. En Marcus Garvey. Ja. Dat is ook een reactie op dat... Omdat de wetteloosheid op het Jim Crow van Marcus Garvey... dat trouwens ook iemand uit de Caribe was. Die Jamaica, stond, hè? Sorry? Jamaica. Ja, en die stond op en die zei van... we moeten hier een einde aan maken. En we gaan grote scheepsvaartmaatschappijen maken... en we gaan terug naar Afrika. En Afrika voor de Afrikanen. En... Europa voor de Europeanen. Dat idee. En dat was toen een revolutionair idee. Hij heeft heel veel mensen geïnspireerd. Niet dat ik dat idee goed vind, maar het was wel een manier om te ontsnappen. Om een begin van het zoeken naar je eigen waarde. Ja, want daar gaat het natuurlijk om. Ja. En die New Negro Movement, die is van een Alan Locke. Die heeft dat boek geschreven, ja. En dat was eigenlijk de inspiratie van... Er kan iets, we kunnen ontsnappen aan deze situatie. We hoeven daar niet aan ons bij neer te leggen. En eigenlijk werkt het nog steeds door. Want Amerika heeft ook op een bepaalde manier... Zijn die verhouding nog steeds niet erg goed? Nee, dat is wel heel deprimerend, hè? Want kijk, die foto van je opa, daarmee ga jij op pad. Maar eigenlijk is dat maar een instrumentje om het verhaal te vertellen van Harlem. En als je dat verhaal vertelt, dan denk je... jeetje, er is eigenlijk... er wordt niet meer gelyncht. En er zijn wel een aantal dingen veel beter. Maar toch is er ook heel veel nog niet veranderd, hè? Heel veel is niet veranderd. Nee, ik bedoel, op dit moment, dat hebben we eigenlijk gemerkt. Ik wil het allemaal niet te politiek maken... maar we hebben het wel gemerkt door Trump... Door Trump is er iets ontstaan in Amerika. Er is een extreemrechtse beweging, racistische beweging... is enorm aangewakkerd door deze president. En daar schrik je van, want we dachten allemaal dat het aan het voorbijgaan was. Maar er is een soort angst om overweldigd te worden door de niet-witten. Het is natuurlijk allemaal heel niet zo zwart-wit. Het is, maar het is... Probeer angst om dat er zwarte mensen kunnen stemmen. Probeer tegen te houden dat ze kunnen stemmen. Dat is iets wat nu heel erg speelt. In de conservatieve staten. Op allerlei manieren, ja. Wat trof je aan? Want was jij vaak in Harlem geweest voordat Ik was niet ging? Vaak in Harlem. Ik was één keer eerder geweest. En meestal ging ik, net als alle andere toeristen, ging ik onder de Central Park. Daar, de fantastische musea die je daar hebt. Want dat is het punt. Met alle gruwelijke dingen die je daar hebt, heb je ook prachtige, mooie kunst en prachtige ideeën en... meestal kwam ik daar terecht en dan bleef je daar rondhangen. Ging je een film maken in Harlem? Dus je ging... Nou, goed, door de foto ben ik daar terechtgekomen. Ja, ik weet dat de eerste keer dat we op zoek gingen naar dat adres, de studio... dat het toen een hele ijskoude dag was. En dat we daar liepen en bijna niemand op straat. En je dacht van, moeten we hier zijn? Het was het eerste bezoek. Maar later, als je dan op een zomerse dag of op een lente... dan is het een fantastische wijk. Het is een wijk met allure van Parijs. Brede avenues en... prachtige gebouwen. En de mensen wonen en leven op straat. Dus er is heel veel gezelligheid op straat. terrassen. Ja. In de film ga jij op een gegeven moment ook een kapsalon in. En wil je een New Renaissance kapsel of een Harlem Renaissance kapsel? Ja, nou, ik wist niet of ik dat wist, maar ik dacht, ik ga bij die kapper. En omdat je daar naar kappers praten, die vertellen veel. Dus ik dacht van, ik ga mijn haar laten knippen. En hij stelde voor om dat te doen in de Pompadour-stijl van de Harlem Renaissance. Ja, dat is de jaren 30, 40. Maar dat moeten mensen in de film zien. Ja. Maar jij vindt Harlem een fijne wijk. Voelde je daar ook veilig en goed? Op den duur wel, ja. Kijk, Harlem heeft een slechte naam gehad in de eerdere jaren vanwege crack en vanwege ruïnegebruik. Iets wat ook te maken heeft met Jim Crow. Ook te maken heeft met waar we het net over hadden. Maar het is nu een stadsdeel wat heel snel aan het veranderen is. En al heel lang is het niet. Het is aan het de migranten komen niet meer uit het zuiden of het Caribisch gebied, maar ze komen nu uit Afrika. En dat vond ik ook heel leuk, want nu komen ze uit Afrika, maar ze komen niet gedwongen uit Afrika. Ze komen uit, soms wel om te vluchten, maar soms gewoon om een betere toekomst te hebben. Om te werken, om een bedrijf te beginnen. En worden die mensen met open armen ontvangen of niet? Nou, niet echt, maar je kan wel een plek vinden in Harlem. Het is heel grappig, want je hebt de belangrijkste straat in Harlem is het 125th Street. En waar de Afrikanen zitten is 116th Street. Maar dat heet tegenwoordig Sansaise. Omdat het veel van die Afrikanen komen. Van de Afrikanen komen uit Frankrijk. Uit de Franstalige gebieden in Afrika. Ja. En ik neem aan dat ook daar witte mensen komen wonen die op zoek zijn naar huizen. Ja, en dat is het tragische. Want dat is natuurlijk. Als je wil verhuizen, als je in het zuiden van Manhattan woont en je wil naar een betere woning, ruimer, dan is er in Harlem veel te vinden. En die mensen kunnen het betalen. Dus daardoor worden. Nou, dat is hetzelfde idee als in Amsterdam. Dat er nieuwe mensen met veel geld alles opkopen. En daar gaan wonen en de mensen, oorspronkelijke bewoners, moeten weg. Dus dat is een universeel probleem. Jouw film is toch wel een ode eigenlijk, hè? Aan de veerkracht van de mensen die daar wonen. Of zie ik dat verkeerd? Ja. Ik heb. Een van de dingen die ik meegemaakt heb. Ik heb daar een. In de researchperiode heb ik met een fotograaf gesproken. En ik liet haar mijn plan zien met allemaal foto's met karikaturen van zwarte mensen. En zij was daar heel stellig in. Ze zei van, dat moet je niet doen. Je moet daar niet mee beginnen. Dat moet je niet in je film. En dat heeft me tot aan het denken gezet. Dat je toch met een ander verhaal moet komen. Met die wat positiever is, waardoor je daaraan kan optrekken. En dat je daardoor een stap verder kunt maken. En dat vond ik dat was een belangrijk moment voor mij, bij het maken van de film. Want was jij dan eigenlijk heel negatief? Ja, nou, de figuren zoals Zwarte Piet. Ik wilde daar niet over beginnen, maar karikaturen. En als je daar te veel aan vasthoudt, dat is het probleem van Zwarte Piet. Het is geen positieve figuur. Het is niet iets. Het is geen figuur met toekomst. Gepasseerd station, is dat. Wat ook zo mooi was aan je film, is dat we eigenlijk niet zo gewend zijn om zwarte hoofdrolspelers te zien in de geschiedenis van kunst en fotografie, zoals dat in jouw film is. Ik denk dat het twee witte mensen in je film zitten. Volgens mij helemaal niemand. Jawel, jawel. Op een gegeven moment een moeder en een dochter die heel raar kijken naar Afrikaanse mensen. Oh, die twee? Ja. Dat is niet bewust allemaal. Dat is zo. Maar ik heb geweldige mensen ontmoet daar. En hele erudite mensen die. Ik moet ook wat ik voor het eerst meemaakte als ik toen ik werkte daar, is dat ik zeer geëmotioneerd raakte. Door in soms in gesprekken. Tot bijna tranen toe. En ook niet heel goed begreep waarom dat was. En misschien nog steeds niet helemaal begrijp. En, dus het was een klein dan? Beetje als een soort thuiskomen. Nee, niet, ik kan niet meer over zeggen dan dat. Dat je kan geëmotioneerd, omdat je je senang voelt, omdat je je goed voelt met iemand. Omdat je weinig woorden nodig hebt. En dat je dingen van elkaar begrijpt. Dat je je begrepen voelt. Dat soort. En. Achteraf kan ik zeggen dat ik denk dat de film heel erg gaat over het feit dat het om één volk gaat. Of je uit de Cariben komt, of in Amerika woont, of in Zuid-Amerika en Brazilië en je bent zwart. Dat is één volk. Dat is dat volk, dat deel van het volk wat uit Afrika is gekomen, is gekidnapt, ontvoerd. Daar ben jij onderdeel van. Dat, ja. En dat het hetzelfde volk is. Geen verschil tussen de Caribische mensen en de Amerikanen. Ik vertel eventjes voor mensen die nu pas inschakelen dat ik praat met Sherman de Jesus. En dat is omdat hij een film heeft gemaakt die morgen in première gaat. En die film heet The Photograph. Jij bent op Curaçao opgegroeid. Hè? Ja. Je zegt van ik maak deel uit van dat grotere, van die grote diaspora. Hoe was je jeugd in Curaçao? Ik vond het een hele goede jeugd. Ik groeide op in Willemstad. Dat is een fantastisch mooie stad. Oud koloniale stad. En in de tijd dat ik opgroeide was Shell daar nog, olieraffinaderij. En er was een olieboom. Er waren veel mensen overal van andere eilanden. Engelsen, Fransen, Nederlandse eilanden, Portugezen, Madeleinse. Dus het was een hele een stad zoals Amsterdam nu is. Heel divers. Toen. Ja. En dan heb ik het over de jaren 50, 60. En dat, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Natuurlijk, het was een fijne tijd op school. Ja, Hendrik School. En daar is ook je liefde voor film ontstaan? Tegenover de bioscoop, tegenover mijn school, was Hendrik School, was een groot, mooi art deco gebouw. En dat heette Cinelandia. En dat was een openluchtbioscoop, groot. En als je op zondag naar de kerk ging, dan kreeg je een kwartje. En dan kon je 's avonds naar de film. En daar zag ik mijn eerste films. En dat, wat voor films waren dat? Amerikaanse films? Nou, de bekende films, vooral Amerikaanse films. En voor kinderen toen in die tijd, voor de jongeren, was het altijd cowboyfilms. Roy Rogers en dat soort werk. Waarin de indianen van het paard geschoten werden. Alsof ze niet konden vechten. Alsof ze dom waren. En in die tijd begon het idee te groeien dat ik ook iets anders wilde zien. En wat? Je eigen verhaal weerspiegelt? Ja, eigen verhaal, maar ook mens iets zien wat ik zelf, iets zien wat op mijzelf lijkt. En Daar is het toen begonnen. Dat is natuurlijk heel lang. En daar gaat mijn film ook over. Het gaat over het hoe maak je mensen die onzichtbaar zijn eigenlijk. Hoe maak je ze zichtbaar? Ja, het is een gedicht ook in het begin van je film. Hè? Ja. Prachtig gedicht. Ja. En dat is natuurlijk ook wat James van der Zee gedaan heeft. Hij heeft mensen onzichtbaar gemaakt die onzichtbaar waren. Ja. En we zijn dat nu aan het doen. Pas geleden heeft het Rijksmuseum een tentoonstelling gehad over slavernij. En ook iets laten zien wat daarvoor nooit vertoond is. En we leven ook in een tijd waarin het heel erg gebeurt. Dat je iets... dat je veel dingen die... Er is zoveel in het doofpot gestopt. En dat is het boeiende nu, vind ik, dat heel veel dingen weer aan het licht komen. We praten over dingen die heel lang verstopt zijn gebleven. Is dat, je hebt ooit rechten gestudeerd, hè? Ja. Is dat activistische wat je toch ook een beetje hebt, is dat ook... Het activistische wat ik heb, heeft een andere bron. Dat heeft mijn moeder was een zwarte vrouw die een goede opleiding heeft gehad. En die eigenlijk... haar hele leven tamelijk verbitterd was, omdat zij, ondanks een goede opleiding, geen goede banen kon vinden. En haar vriendinnen, die wel wit van kleur waren of lichter van kleur waren, die kregen het wel. En dat heb ik heel erg van haar meegekregen. Dat het onrechtvaardig was. En dat ze daar niet aan kon ontsnappen ook. Want dat was de situatie. Ze heeft het nooit anders kunnen doen. En ondanks het feit dat ze het enorm geprobeerd heeft. En ik denk dat dat een combinatie is van dingen willen veranderen en een bepaalde ambitie van je hoeft je niet neer te leggen bij de dingen zoals ze zijn. Je kan veranderen. Ja. Je bent op een gegeven moment naar Nederland gekomen. Was dat een logische stap? Heb je ook overwogen om naar andere landen te gaan? Nou, op Curaçao is een hele Amerikaans eiland. Zeker in die tijd. En dus het was altijd de overweging van ga je naar Amerika of ga je naar Europa en Nederland studeren. Ik gokte op Europa omdat ik vond in die tijd, misschien vind ik nog steeds, dat het een minder racistisch continent is dan Amerika. Dat voor mij was het heel erg duidelijk dat ik daar niet in die situatie wilde leven. En zoals de Afro-Amerikanen moeten leven. En dan hebben we het over eind jaren 60, begin jaren 70? Ja, begin 60, ja. Ja. Hoe was dan... Eind 60, ja. Hoe was dan je aankomst in Nederland en je ontvangst hier? Want werd jij wel met open armen ontvangen door Nederlanders? Ja, ik heb daar niet iets heel speciaals ideeën over meer. Ik kan me dat niet zo... Ik vond het vanzelfsprekend dat ik hier kwam. Dat was de tijd van Provo en van verandering, hippies. En ik sloot me aan bij die bewegingen. Ik sloot me aan bij de kraakbeweging. En dat was heel, heel boeiend in die tijd. Ik kan me herinneren dat wij pamfletten liepen uit te delen in Utrecht om voor vrijlating van Angela Davis. Toen al. Zwarte vrijheidsstrijder uit Amerika. Ja, activisten, communistische partijen. En... James Baldwin, die kwam lezingen geven in de universiteit in Utrecht. Echt? En we begrepen toen in die tijd niet wat het allemaal betekende natuurlijk. Dat was één moment. Achteraf denk je van wat een enorme invloed hebben die mensen gehad. Dus Baldwin en Davis. En toen ik hier kwam, was Nederland ook iets inderdaad wat activistischer. Er was veel aan de hand, veel aan veranderingen bezig. Ja, overal op de wereld. Jaren 60, 70 waren natuurlijk heel erg. En dat vond ik een enorm plezier. Hoe, nog even James Baldwin die een lezing geeft. Ja, maar daar niet zoveel mee. Ik heb alleen een foto. De foto waar hij... Dan zit hij op een tafel, zoals hij is, op een podium. En dan kijk je zo naar het publiek toe. En daar zit ik met hem samen op de foto. Het is wel iets dat wel heel grappig. Maar ik kan me niet echt herinneren of waar hij het over gehad heeft. Dus het is meer de foto waardoor de herinnering levend is dan... Ja, zo gaat foto het. Foto weer. Ja. Ja, daarom zijn foto's belangrijk. Ja, ja, beeld. Hoe kwam een rechtenstudent dan uiteindelijk... Een betrokken, geëngageerde rechtenstudent... hoe kwam die dan uiteindelijk in de film terecht? Omdat ik dat niet echt wilde. Dat was een... Kijk, in Curaçao was het wat mijn moeder zich kon voorstellen. Mijn moeder is een single mom... is wat een jurist is, wat een advocaat is... maar niet wat een filmmaker is. Ik wilde filmmaker worden, dus ik ontdekte heel snel... dat het me niet echt interesseerde films maken. Nee, rechten studeren, films rechten, wel. Rechten studeren, sorry. Ja. En hoe heb je die overstap gemaakt dan? Door vol te houden en dat te willen doen. Een van de eerste, door bij de Wereldomroep begon ik eerst te werken. Dat waren mijn eerste items die ik maakte toen. Korte films die werden gemaakt door de Wereldomroep... voor de Curaçao's en de Surinaamse televisie. Uiteindelijk heb je je eigen filmbedrijf samen met je vrouw. Zij zei ooit eens over jou... dat je zo idealistisch bent en dat je eigenlijk met films de wereld wil veranderen. Dat klopt, ja. Maar wie niet? Iedereen wil de wereld veranderen, toch? En de wereld verandert ook. Ja, de wereld verandert altijd, toch? Ja. Maar niet per se... de richting die wij willen. Nee. Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat het... Ik denk dat dat een enorme belangrijke drive is. Ik vind het ook. Ik zou ook soms een film willen maken puur omdat het mooi is. En omdat het een beetje larpoulard film. Esthetisch. Maar dat lukt niet echt. Ik vind dat je iets moet maken waar je zelf iets van leert en ook anderen iets van leren. Of iets van. Ja. Het is in jouw films is inderdaad dat idealistisch is echt wel een kenmerk. Ik heb bijvoorbeeld De Wijde Wereld gezien. Dat is een andere film die, heb die ook gezien. In 2019 is uitgezonden op televisie. En daar doe je eigenlijk hetzelfde als bij The Photograph. Je zet ons, de kijker, in het begin een beetje op een fout spoor. Hè? Bij De Wijde Wereld is dat... een reunie van een vluchtelingenklas. En bij de Photograph is dat de foto van je opa. Maar eigenlijk is dat alleen maar een vehikel om een ander verhaal te vertellen... en om dat aan het rollen te krijgen. Hè, bij de Photograph is het over Harlem. Bij De Wijde Wereld is het over drie jonge mensen... die als vluchteling in Nederland zijn gekomen. Volgens mij heet dat een MacGuffin, toch? Als je dat in de film zo op die manier het verhaal aan het rollen brengt met iets. Ja dat, dat klopt. De foto, maar MacGuffin is wel meer iets wat niet echt heel belangrijk is in een object. En die foto is wel belangrijk natuurlijk. Ja, maar het is niet waar de film over gaat. Het heeft wel ongeveer die functie, ja. En dat doe je bij de wereld eigenlijk ook, hè? Daar zoek je een verhaal van vluchtelingen. Twee meiden en een jongen die in Nederland zijn gekomen 20 jaar geleden. En hoe hun leven is verlopen. Ja. Wat zocht je bij die mensen? Ik wilde kijken wat er gebeurt als je hier aankomt en hoe krijg je een leven? Hoe land je in het nieuwe land? Dus dat was het idee, dat was het begin. En ik wilde iets maken over migranten, over vluchtelingen. Omdat ik me heel erg hulpeloos voelde over de manier waarop wij omgaan met z'n allen, met vluchtelingen. En ik wilde laten dat onderzoeken. Het was niet de bedoeling om de film zo te maken, want zo'n verhaal ontstaat ook natuurlijk door de mensen die in het verhaal zitten. En dit waren natuurlijk prachtige mensen in de wijde wereld. Het zijn Hamza, Melika en Mina. Dat zijn schitterende jongeren die heel goed, heel veel van zichzelf lieten zien. En heel oprecht waren met hun verhalen. Heel open en ook idealistisch en ook heel erg bezig waren om hun best te doen voor hun ouders. Omdat ze vonden dat hun ouders zich opgeofferd hadden voor hun. En dan wilden ze iets terug doen. En ik vind het fantastisch dat ik ze ontmoet heb. Ja, en dat over die ouders, dat zag je dus eigenlijk in Harlem ook. En in die film zie je het ook. En je hebt nog een film gemaakt, The Shuttle in the Caribbean. Twee jeugdvrienden op zoek naar de opofferingen die hun voorouders zich getroost hadden om hun een betere toekomst te geven. En toen dacht ik, is dat een soort thema in je werk? Dat je kijkt wat het effect is op nazaten van mensen die ontberingen hebben geleden? Ja, dat is in ieder geval het leven wat ik, hoe ik ben opgegroeid. Want ik ben met hun opgegroeid, met die jongens. En met Mark Witsnitzer en Sally Kirsner. Ja, we zijn goede vrienden. Ja. En je kent natuurlijk het verhaal van de Holocaust. En ik wilde weten wat hun verhaal was, wat dat betreft. En dat zijn mensen die meegekomen zijn met hun ouders uit Oost-Europa. Die op Curaçao waren terechtgekomen. En ik was gewoon puur nieuwsgierig naar hun verhaal. En zo begint het. Maar die overeenkomst zit in dus veel van jouw films. Van ouders. Nou, leuk die dat je dat zegt, maar ik kan het niet. Ik kijk niet met zoveel afstand naar wat ik doe. Begrijp je? Ja, ik begrijp het, maar ik weet niet helemaal zeker of ik het geloof. Nou, ja, ik geloof je wel, maar Wat ik zoek is wel dingen vertellen wat alle makers doen. Die willen iets maken, je wil iets in het licht brengen. Je wil iets wat verborgen is, helder maken. Je wil in het licht gaan staan. Dat is de drive om dingen te doen. Ja. Je hebt heel veel. Je bent nu 73 of zo. Je hebt heel veel, toch? Ja. Ja. Je hebt heel veel films gemaakt, echt heel veel. Zowel geproduceerd als geschreven als geregisseerd. En toch, als ik op ging zoeken naar prachtige interviews met jou, kom ik gewoon niks tegen. Wat is dat? Is dat omdat je een bescheiden man bent? Waarschijnlijk omdat ik onzichtbaar was. Of ben. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat je, wat ik zeg, dat er blijkt. Kijk, wat Ralph Ellison met ons Invisible bedoelt, is niet dat je niet te zien bent, maar dat men je menselijkheid negeert. Dat men niet erachter kijkt. Je ziet natuurlijk een zwarte man. Ik zie een vrouw tegenover zitten, maar dat is meer, dat is niet alles wat je bent. En maar goed, ik kan dat niet zeggen. Ik heb het ook nooit echt heel erg opgezocht, de publiciteit. Omdat ik iemand ben die graag mijn ding wil doen. Ik zoek alleen publiciteit op als ik vind dat ik andere mensen het verdienen. Ik werk met Cecile van Eyck samen. Ik wil dat zij, als we een mooie film maken, wil ik dat de film gezien wordt en dat het succes heeft. Voor ons alle twee, voor iedereen die aan die film heeft gewerkt. Misschien heeft het daarmee te maken. In het begin had ik veel vaker wel interviews en dingen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je dat werk kan maken en dat het gezien wordt. Natuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat is ook zo. Alleen ik vind het opmerkelijk, want je hebt natuurlijk een hele leven... Heb je wel goed gezocht? Ja, echt wel. Redacteur Maartje Willems heeft ontzettend goed gezocht. En ik ook. En het verbaasde ons gewoon, omdat jij een heel oeuvre hebt. Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Ik heb vroeger, misschien heeft het daarmee... Ik heb vroeger ook geschreven over film. Ik heb heel lang voor het Utrechtse Nieuwsblad en het GPD recensies geschreven. Maar ik wist ook niet dat je een van de oprichters was van het filmfestival. Dat is altijd Jos Stelling. Ja. En ik wist ook niet dat je daar directeur van bent geweest. Ik bedoel, dat weet ik nu allemaal. En de luisteraars weten het nu ook. Maar... Ja, maar je weet dat mensen dat we snel vergeten. En kijk, het festival, ik ben toch heel trots op dat festival. Dat het zo, dat het gegroeid is en dat het is wat het nu is. Het is een heel rijk festival waar heel veel gebeurt. En mensen die daarvoor werken zijn heel ambitieus. En die willen echt iets neerzetten voor de Nederlandse film. Maar het is begonnen als een idee van meerdere mensen. En... heel veel mensen hebben ervoor gezorgd dat het ooit van de grond kwam. En, Betekent dat, is het voor jou dan speciaal dat morgen je film daar in première gaat? Sorry, nog een keer? Is het voor jou speciaal dat je film daar morgen... Ja, of course. Ik ben sowieso enorm blij. De film is enorm goed ontvangen. En ook in het buitenland en hier. En dat het festival de film uitnodigt op de tweede dag. En dat het een première film is. Het betekent dat het overal in Nederland te zien is. Ja, in tal van bioscopen kun je die film morgen Ik ben daar heel dankbaar voor. En ik ben heel blij. En het draait in een fantastische mooie zaal. En ik kan het bijna niet geloven. Het is dat we een uitnodiging hebben uit New York om daar naar een festival te gaan. Dat ik het geloof dat het hier zo goed ontvangen wordt. Het is echt, en dat meen ik. Omdat ik, dat heeft ook een beetje te maken dat ik meestal films over kunst heb gemaakt afgelopen jaar. Over Schoonhoven, Jan Hendriksen, Henk Peters. En kunst is natuurlijk moeilijker. Films over kunst daar, dat... Ja, je hebt heel veel films gemaakt misschien over, heeft het over te de... maken. Misschien, dat, je hebt het over interview. Yeah. Ik heb wel eens iets film over Schoonhoven. Dat ik dacht van, komen met die film en dat wordt... enorm veel aandacht voor. Maar dat viel enorm tegen. Ik denk dat het te maken heeft met... Ja, mensen vergeten dat Schoonhoven misschien wel de belangrijkste kunstenaar is na de oorlog in Nederland. En dan... We hebben het over Jan Schoonhoven. Ja, hij maakte deel uit van de nulbeweging. Ja. Hè? Die wilde onpersoonlijke kunst maken. Dat was een soort reactie op Cobra. En jij hebt al die leden zo ongeveer gefilmd. Ja, wonderlijk, ja. Dat het gewoon zo gegroeid is. Ja, dat was Jan Schoonhoven. Die maakte van die witte abstracte werken van karton. Papier-mâché, ja. Ja. En Jan Hendriksen die maakte assemblages van afval en kurken en kroondoppen en lege verpakkingen. En Armando hoorde erbij. En Henk Peters en die deden alles met veren en watten en koeienhuiden. En... Geweldig kunstenaars. En waarom trekt dat jou zo aan? Omdat ze nul heet. Omdat het is ontstaan uit echt dat idee bij de Duitse nul kunstenaars, zero... Van we moeten opnieuw beginnen. De oorlog is geweest en alles, heel Europa lag in puin. En we moeten opnieuw beginnen. Dus we beginnen weer op nul, bij nul. En we gaan iets heel nieuws maken. We gaan de wereld veranderen. En dat vind ik geweldig. En hoe ze dat deden. En ook dat je leert zien dat het werk... dat je echt van het werk gaat houden als je daarin verdiept. Als je daar lang genoeg naar kijkt. Als je er goed genoeg naar kijkt. Dan Dus ik prijs me heel erg gelukkig dat ik die films heb mogen maken. En in die films vraag je je ook af wat eigenlijk de waarde van kunst is. Hè? Dus de financiële, de economische waarde. Ja. Want als je er lullig naar kijkt, dan is het een verzameling kroonkurken. En dan opeens is het heel veel geld waard. Ja, dan verandert het echt in... daar gaat de CEO-revolutie over. Over kunst op een gegeven moment een ding wordt, wat verhandeld wordt. Een product. Ja. Een product. Een van hen zegt ook, ik denk Hendriksen, van kunst is meer een idee dan het resultaat uiteindelijk. Ja. Dat is zijn... Vind jij dat ook? Voor jouw kunst? Nou, voor hun. Maar je kan op allerlei manieren kunst maken. Ik vind dat het mooie van kunst is dat het zich niet laat... Jan kan dat wel zeggen, maar... Het laat zich niet beperken. Ik bedoel, iedereen komt met iets anders. En we moeten niet allerlei dingen ophangen aan kunst. Want dat het kunst moet vrij zijn. En, Maar het idee van dat er in Europa een groep kunstenaars in Italië, in Duitsland, Frankrijk, Yves Klein... dat ze iets nieuws willen beginnen, tegelijk. En dat ze elkaar vonden, dat is natuurlijk geweldig. Zo'n Europa avant la lettre. Ja, ja, tijdgeest ja. en verenigde ja. zielen eigenlijk. Wat ik me afvroeg, die heb ik niet gezien hoor... maar je hebt een docuserie gemaakt over mensen die heel erg hun best doen... om de aftakeling en de dood op afstand te houden. Jij bent nu in de derde fase van je leven, denk ik. Hè? Noem je dat? Ik weet niet hoe je dat noemt, maar in ieder geval... Hoe noem jij het? Ja, ik dacht iets van de herfst van je leven of op 3/4 of zo. Ga ik er even vanuit dat we allemaal 100 worden. Ja, Frank Sinatra heeft heel mooie liederen daarover geschreven. Over de laatste periode van je leven, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen aftakeling en... Ik bedoel, je hebt nu op je 73ste een prachtige film gemaakt. Ga je door tot het gaatje? Als het mag, als het lukt. Ik heb ideeën om dingen te doen, maar ik vind dat je moet door. We hebben het niet zoveel over voor te zeggen. Je leeft en je wil leven. Dus niemand wil dood. Dus je wil... Maar je kan ook met pensioen gaan en achter de geraniums gaan zitten. Ja, maar dat lijkt me enorm. Ik zou niet... Nee, ik heb het gevoel dat ik nog moet doen wat ik nog veel te doen heb. En dat het... Je kijkt me heel bezorgd. Ik vroeg me af van... Ja, als je de wereld wil veranderen met films, dan houdt het nooit op natuurlijk. Sorry? Dan houdt het nooit op. Dan blijft er altijd werk aan de winkel. Ja, ik vind dat als je het gevoel hebt dat je kan en wil... En niet anders kan meer. Vooral, ik bedoel, mensen als Jan Hendriks en zo, die gaan ook door. En Armando, die ging ook door met schilderen. En dat zijn wel inspiraties. Ja? Ja. Wat moet je anders doen? Ik weet het niet. Trouw aan jezelf blijven. Doorgaan met wat je doet. Ja. Zolang het kan. Ik bedoel, sommige mensen zeggen, ja, je moet opdonderen omdat de jeugd het wil. Maar ik heb het gevoel dat de jeugd wel voor zichzelf zorgt. Ik hoef daar niet op te stappen voor de jeugd. Die weet wel wat die moet doen. Ja. Ik vond het een genot om je film te zien. Wat ben je nog zenuwachtig voor de première van morgen? Of is dat ja, niet natuurlijk, meer zo? Ja, natuurlijk. Echt? Ja. Waarom dan? Nou, ik hoop dat alles goed gaat en dat mensen... Kijk, het is een métier waarin het belangrijk is of mensen mooi vinden wat je maakt of niet. Het is niet iets wat je koud laat. Je bent wel benieuwd dat ze het... Ga je zelf in de zaal zitten? Ja, morgen wel, ja. En dan bij ieder ding wat leuk bedoeld is, zit jij te wachten tot men lacht... Ja, ik heb de laatste keer dat ik het zag, dacht ik van het zit wel goed. Ja, volgens mij ook. Ja, dat meen ik, ja. Ja. vond het heel erg leuk dat je hier was, Sherman de Jesus. De Photograph gaat morgenmiddag, eigenlijk vanmiddag, in première op het filmfestival in Utrecht. En zaterdagavond in filmtheaters door het hele land in het kader van de festivalpremières. En dan zijn er zondag 26 en dinsdag 28 nog voorstellingen op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Dus ga dat zien. Maandag ontvangt Pieter van der Wielen, fotojournalist en documentairemaker Marieke de Bra. Ze praten over haar film Mama. Straks op deze zender Vink. Met Marlou Brands, Vincent Bijlo en Stan Putman. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.